Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας στα γενέθλιά μου. Δεν μπόρεσα να απαντήσω εγκαίρως λόγω του τριημέρου της αποκριάς και της καθαρής Δευτέρας και έτσι το κάνω απόψε. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ.